Magnus av Frodenqvist. Siri, nu är vi här! Idelpiano? Ja, god dag, Magnus av Frodenqvist. Ursäkta att jag stör. Rally, vad kan vi hjälpa till med? Ja, jag sitter här och löser ett korsord, förstår du. Och jag har fått total blackout. Ja. Persisk mynt. 4 bokstäver. Vad kan det vara? Ja, men snälla, det här är ingen till en pianoaffär. Jag kan inte svara på dånt. Ta det piano, säger en man på bilden. Och därför kanske jag ringer. Och sen har vi här 8 bokstäver. Så har jag skrivit Saturnikon. Nej, har ingenting med piano att göra. Lilinfors kanske? Ja, möjligt. Ja, då skriver vi det. Då får jag tacka så mycket. Tack ska du ha.